ada janji reksa tubuh. Cincin asih dina jari jik nyelap malah nambi endah pas ini padan ngahiji omat ulah bade puka. Kakak tuh.